Och nu vår nya historieserie, Utrolig men sant. Ja, välkommen till Store Studio och till denna store, store nya serien vår, Utrolig men sant. Där vår första gäst i studio denna gången är professor Kåre Olav Asheri, som har skrivit till oss och faktiskt påstår att han har klart att lära en kalkun och snacka. Välkommen till studio. Tack för det, och jag vill gärna få lov till att uttrycka min begeistring över få lov till att vara gäst i denna store, store, nya serien. Tack för det, men till saken, det måste ha varit ett kolossalt vanskligt och tidkrävande detta med denna snackingen. Jo, för så vidt, men det värsta var faktiskt att lära professor Asheri att snacka kalkunsk. Men Asheri, är de enig i detta? Vad sa han? Jo, han var enig. Det har varit hardt. Jeg synes han sa noe om at det var hyggelig å være med i den store, nye, store serien også. Ja, han sa det. Han sa det var meget hyggelig å være med i den store, store, nye serien. Ja, det var det jeg synes jeg hørte. Men si meg, hvordan er det å være kalkun i dagens Norge? Det ikke mange som kalkun. Hva gjør de? Hva spiser de? Vel, det stort sett det vanlige. Vi går jo på kino, teater og kunstutstillinger, slik som andre folk, restauranter og... Og spiser det, kalkuner flest spiser biff med bernese, røket laks, rømmegrøt, fenalår, det vanlig, fiskeboller. Men de blir aldri stoppet da, jeg mener, reagerer ikke folk på at de er kalkun? Nei, resten av Jo, forresten, jo, jeg ble faktisk kastet ut fra en restaurant i forrige uke, det har jeg glemt nesten. På grunn av at de var ful? Nei, ful. Ful, ja. Jeg forstår, men kalkun, hvor bor de? Jeg bor på Lambertseter, jeg har en villa i en blokk der oppe. Ja vel, og der bor de da sammen med... Med min kone og to barn. Kone og to barn? Det høres veldig lite kalkunsk ut for meg. Ja, det gjør kanskje det. Jeg har ikke tenkt over det faktisk. Ja. De er kalkunene. Å, jeg bevarer meg vel. Ja, det er jeg. Ja, det er jeg. Ja, de forhåndsler at jeg spurte, men de ligner jo ikke så veldig mye på en kalkun, må jeg si. Å, jo, jeg gjør det. Gjør jeg ikke det? Vel, jeg synes faktisk at professoren ligner mer på en kalkun enn dem. Ja, det håper jeg da endelig. Professoren ligner jo ikke på meg i det hele tatt. Nei, han ligner nemlig på en kalkun, og det gjør ikke de. Å, men hvis de ikke synes at jeg ligner på en kalkun, hva synes de jeg ligner på da? En høne, kanskje? Nei. En frosk? Nei. En ulv? Nei. En elg? Hva sa du? En elg? Nei. Potetsalat? Vi får stanse med dette her. Kalkun, de kan jo liksom godt innrømme det med en gang. Altså, det er ikke de som er den snakkende kalkunen, det er de som er professor Asheri. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo. Ja. Hva? Alright, jeg innrømmer det. Det er jeg som er professor Asheri. Ja, men hvis de er professor Asheri, hvem er da den kalkun? I virkeligheten er det ingen kalkun, det heller. Det er min kone. Ja, men det er en hankalkun. Ja, det er min brors kone. Men Asheri, har de løyet da? Løyet og løyet? Jeg vil jo gjerne være med i denne store, store, nye, nye serien da. Ja, store, store, nye og nye, men hør nå her. Først påstod de, Asheri, at de var kalkun. Og så påstod de at deres brors kone var kalkun. Ja. Ja, hva påstår de nå da? Nå påstår jeg at de er kalkun. Ja, det stemmer faktisk. Og med denne snakkende kalkunen sier vi takk for oss her fra Store Studio og den store, store nye serien, og ønsker velkommen tilbake neste uke med et nytt Utrolig men sant.